إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه عباد الله نتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهمز سان أمواكه suala la kutafuta ilmu katika kila ibada unaoifanya. Qala sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amtakia khairi basi atamfahamisha hii dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatoa makamio makali kwa wale wanaoelekeza watu bila ilmu wakawa ni sababu ya kuwapoteza watu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama wa min awzar alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun, watabeba mizigo yao kamili siku ya kiyama ya madhambi wal iyadhu billah. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm, kwa sababu dhambi zao zimefikia na kuenea kwa wengine ikawa ni sababu pia ya kubebeshwa madhambi ya wale wanaowapoteza bila ilm. Ala saa ma yazirun, ni mzigo mbaya ulioje wa mtu kubeba kama huo. Ibadallah, tukiwa tuyazungumza haya ni ibada nyingi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezifundisha, bali ibada zote, hakuna ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwafundisha masahaba wake. Lakini ni wangapi katika Waislamu ambao wako mbali kabisa na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada wanazozifanya? Kila ibada unaoifanya ndugu zanguni, ni wajib juu yetu tujiulize, je, hii ibada ndivyo alivyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Katika ibada ambazo leo wengi katika Waislamu wamepinda na kufuata matamanio ya nafsi ni ibada zinazofungamana na maiti, ahkamul janaiz. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza ahkam zinazofungamana na maiti kuanzia yule mwanadamu anapokaribia kuondoka katika huu ulimwengu mpaka atakapozikwa na kuingizwa kaburini na yale yanayofuata baada ya hapo. ni yapi yanayowajibika kwa yule ambaye ni mgonjwa, ambaye amehisi kuwa ataondoka katika huu ulimwengu. Ni wajib juu ya kila ambaye ameshikwa na maradhi, ambayo ahisi kuwa ataondoka katika huu ulimwengu, aridhie kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, na awe na subra juu ya hilo. فعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن نلا جاب جنب له المسلم مؤمن من بياك يوتني خير نهيني هذا لباتا يسبق ومؤمن إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له akipatikana la kumfurahisha husubiri au hufurahia lile jambo na akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni khairi kwake yeye. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, na ikiwa atapatikana na madhara na jambo ambalo halilingani na vile anavyotaka katika nafsi yake husubiri ikawa ni khairi kwake yeye. Wal hadith rawahu al-Imam Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. رواه الإمام مسلم. أصف مجوان اسبقوا أنا ظن نزوري يو يا الله سبحانه وتعالى كيف جنب لكوانزا نواجب كونا صبرا نكرذي قدر اليويك الله سبحانه وتعالى. جنب لبيلي أمبر نواجب kwa yule ambaye ni mgonjwa atarajia katika maradhi yake pengine aweza kuondoka katika huu ulimwengu, baada ya kuwa na subra juu ya yale yaliyompata kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, awe na husnu dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala, awe aondoka baina al-khawfi wal-raja, akiwa yuwayaogopea madhambi yake na kutarajia Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا وهو بالموت. متوم صلى الله عليه وسلم ألم تنبليك جنم موجة أكي ومغنجوة مراضي أمبايو يكو كتك حالي يكون دوك كتك هولي موينغو كجانا مدوغو leo wengi katika vijana twadhania kuwa tuna umri mrefu mbele yetu, lakini ni wangapi katika vijana ambao tuwaacha katika zama hizi. فقال صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. متوم صلى الله عليه وسلم أكموليز ولك جان حلياك. فقال والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. يا رسول الله ممن ترجي الله سبحانه وتعالى تنسميه لكن نوقف ما ذنبي أنقل لي ويفاني. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أخرجه الترمذي وغيره. ثم صلى الله عليه وسلم كما انبيه لك جانا والله مambo haya mawili hayatakusanyika katika moyo wa mje katika hali kama hii isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atampa kile anachokitarajia na amrehemu na atamweka na amani kutokamana na kile anachokiogopa, nao ni athari ya madhambi aliyoyafanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله نفيل مراضي تكفم زدية مسلام شريع ممكتاز كتمان موتي أو كوامب موتي. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم صلى الله عليه وسلم أسم أستمان مجوان موتي kwa sababu ya madhara aliyomfikia. Na ikiwa hakuna budi, basi amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amchagulie, kwa ikiwa uhai ni khairi kwake yeye, basi na ampe umri, na ikiwa kufa kwake ni khairi kwake yeye, basi na aondoke katika huu ulimwengu ni bora. Kwa sababu ikiwa ni mwema, apate muda wa kutosha wa kuweza kukithirisha katika mema, sababu mauti yakimfikia itakuwa mwisho wa mema yake. Na ikiwa ni muovu, apate muda wa kuweza kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na uovu aliofanya, wal iyadhu billah. Ibadallah, ni wajibu juu ya Muislamu ikiwa ana dhulma amemdhulumu ndugu yake Muislamu amregeshee, na ni wajibu juu yake kutaka msamaha kwake kabla ya kufikiwa na mauti. Liqauli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man kanat indahu madhlamatun li akhihi min 'irdhihi aw malihi, yoyote ambaye ana dhulma amemdhulumu ndugu yake katika heshima yake au mali yake, faliuaddiha ilayhi, basi na aifikisha ile amana na amregeshee mwenyewe, min qabli an yatiya yawm alqiyama, kabla haijakuja siku ya kiyama. Kwa nini? Qala laysa thamma dinar wala dirham, siku hiyo hakutakuwa na dinar wala dirham, inma hiya alhasanat wasayiat, ni mema na maovu. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu wa u'tiya sahibahu, ikiwa na amali njema, basi atapokonywa amali zake kisha apewe yule aliyemdhulumu. Fa in lam yakun lahu amalun salihun, ikiwa hana amali njema, ukhidha min sayiati sahibihi fahumilat alayhi, rawahu al-Bukhari, yatachukuliwa maovu ya yule aliyemdhulumu kisha mzigo ule abandikwe yeye, wal-iyadhu billah. Lakini tizama tunavyoishi leo, wallahi muislamu amdhulumu mwenzake wala hajali wala hafikiri kuwa kesho atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi wakati ambao mtu hahitaji jema moja, leo yuaje yupokonywa mema yake apewe mwenzake. Wakati ambapo mtu ajuta kwa yale aliyoyafanya, apewa na maovu ya mwenzake juu yake kwa sababu ya dhulma aliyomfanyia. Na kwa sababu ni ada ya wengi katika watu kuzua katika dini, haswa katika mambo yanayofungamana na jeneza, imekuwa ni wajibu kwa Muislamu kuwahusia watu wake azikwe katika mafundisho ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amalan biqauli llahi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilabun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enyi mulioamini, okoeni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto, moto mkali, alaiha malaika ghilabun shidad, katika moto wa jahannam kuna malaika wakali tena wenye nguvu, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kabla haijafika siku hiyo, iwe mtu kabla hajaondoka ulimwenguni awahusie watu wake azikwe kama alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa watafanya kinyume na wasia wake, hana masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ikiwa yuwafahamu kuwa yule atakayemzika atampeleka kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha asiwakanye na kuhusia dhidi ya jambo hilo, basi atabeba mzigo wa madhambi ya uzushi utakaozuliwa katika mazishi yake. Insha Allah Taala, katika jumaa zitakazokuja tutaendelea kuzungumzia yanayofungamana na ahkamu aljanaiz na uzushi ambao mwingi uliozuliwa na watu, wal iyadhu billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.